أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بذنا بیان د واقعې دویمې کوي داود علیه السلام سلیمان علیه السلام او واقعا په نفي د علم غیب باندې دلیل دی د سلیمان علیه السلام نه او وروسته به راشي چې وګوره میږي چې دي هغې ته هم دا پته ده چې سیوا د الله نه بل څوک په غیبو نه پوهېږي ځکه هغه چې کله خپل قوم ته وعظ کوي هغه میږي دا ورته وي وهم لا یشعرون ولقد آتينا داود وسليمان علما او یقینا ورکړو مونږ داود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام ته خاص علم خاص علم او خاص پویا ابي امدارک کې نسفي وي چې مراد دې دین علم دی خو نه د دین علم ولا ورکړو او د فیصلو علم الدين والحكم او قال او دې دواړو ویلو چې الحمد لله الذي استعين ذا الذي حغزات فضلنا شغور والي راكلي مونغلا على كثير من عباده المؤمنين فديرو د بندگان خلو ایمان والا علم له عملم له تقوام دا دیو جنا پاغي د الله شکر ادا کوي چې الحمد لله او د انبیاء او شان دي دنیاي نعمتونه هم الله ور کړی دي ټیک ده او بادشاہي ګرځولې سليمان عليه السلام داوود عليه السلام بادشاہان دي لیکن داغي حمدونه او ستاینه دا خصوصی بیا په علم دي ځکه مخکې علم ذکر کوه چې دا علم او دا پوهه دا وجو الحمدلله الذي فضلنا ځکه فضیلت او غرواله حاصلېږي په علم د دین باندې او ځکه وی علی کثیر من عباده المؤمنین په ډیرو دا ایمان والا بندگانو ولې ایمان والا خو دې ټیک ده لیکن اغي سره خو د نبوت علم نشته کنه د نبی مقام او چدي نو پاغه د الله شکرونه ادا کول د الله ستاینه کولې او د کی اشاره او چې څوک د الله ستاینه کین هغه خپل عابدی بندي کنه هغه معبود نشي کېدی اگر چې اوچت مقام والري لیکن د الله عابدان دي نیکان دي بیا رستو داود علیه السلام نه رستو بیا سليمان علیه السلام نائب شو دا غي ذکر کی و وارث سليمان او داودا او وارث شو سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام من نائب شو داغه نورستو بیا سليمان عليه السلام بادشاہ دی ورث نبوته او علمه او ملکه هم داغه دا علم ولې داغه زیه دی او نبوت پیغمبر هم دی هم داغه دا بادشاہه ذکر داوود عليه السلام نلس نارینه اولاد نلس زامن یو او پاغه ټولو کې الله سليمان عليه السلام خاص ذکه زاد المصیر کی ابن جوزی رحم الله علیه کلیو ذکه صرف ورثه سلیمان او غنور ته نه وی حالانکه ټول زامن د پلار میراث وړي خدل تا غ میراث نه دی مراد کنه میراث د علم مراد دی دارنګ میراث د نبوت اگر چې نبوت میراثی سیز نه دی الله هبه کړی دا غا تا ولکه څنګه چې پلار پیغمبرونو دیم پیغمبر دی نور بچی خو پیغمبران نه دی دارنګ بادشاہیم د ته حاصل شو نور ته نه د دې لحاظ سره د میراثي دی ورثه سليمان او داوود او وقالا او کله چې بادشاہ شوه دې تقریر خلقو ته کوي نو د الله د علم د الله د فضل تذکره کوي چې وګور الله مال علم را کړی دی الله په ما ډیر فضل کړی دی نو د هغې تذکره په کاري خامخا او دا اصل کې اظهار د معجزې هم دی چې خپله معجزه خلکو ته وښوي چې الله نبي کړی ما وقال او ویل یا ایها الناس او خلقو علمنا منطق الطير خودل شوی دی مونږ ته گفتار د مارغانو خبرې د مارغانو پاغیم پویږو مانه مارغانو بچ یو بل سره خبرې کولې سليمان عليه السلام به پیدا چې دی یو بل د سوی علمنا منطق الطير خودل شوی دکړه راکړل شوی دی مونږ ته د خبرو د مارغانو دین دا پتا لګی دی چې دا څیر نه دی څیر خو جنس دی مراد ته مارغان دی په معنا د جمی د دې دی خبرو تم منطق وي ګره ښا دا دی منطقيانو استلا جوړ کړي او چې صرف انسان حیوان نه تخته انسان نه وي پیدا ټول نو تقي خدایي نو تق په داسې طریقې چې ته پنه پويږي تا پاري باغی نه پويږي او اوتینا من کل شی او راکړي شوی دی مونږ ته د هر چیز نه هر چیز نه مراد کلی استغراق عرفی دی مقام کې که مخکې ما تاسو ته ویلو دا مطلب نه چې د دنیا ټول سيزونه غسر وو ولی د بلقیس بادشاہی وا رستو بیا غ حاصل کړی دنه دغه وخت یو غسر نه څنګه وي چې من کل شی من کل شی معنی هر د ضرورت سيز چې کوم زمونږ ته ضرورت ته یا د حکومت لپاره غ لازمی ضروری دی نغه مول الله را کړی کوتی نه من کل شی ان هذا له الفضل المبين یقینا دا خامخه هغه فضل د ښکارا او سرګن د الله د فضل اقرار وکې کنه و اما بنعمت ربک فحدث الله تعالی سن نعمت در کړلې نو دا غي بیان وکې په پټه نه اظهار وکې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه ته یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې کله الله په یو بنده باندې احسان وکي مال دولت نعمت سی ورکړو نو فل یظهر اثره علیه په کار دي چې دا غي اثر په ښکاری دانه چې کنه مال شته او دولت شته او سره دا غینه خوې دي کنجوسانو دي جامرې د کنجوسانو ده ناسته پاسته د کنجوسانو ده نه دا خپل چې کوم د الله د طرف نه نعمت ته پتا دا غي اظهار کوا ځکه و اما بنعمت ربک فحدث دغه پاره چې شکر یو باسي ښا چې شکر به الله چې دادی را کړی دادی را کړی ان هاذا له هو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده او را جمع کړی شو سليمان عليه السلام ته لخر داغو من الجن والانس د پیریانو د انسانانو نه او الطير د مارغانو نه فهم يوزعون ندي حسي حسي کول شو د دې یونټ جوړول شو هغه هوګنه لخرې وي داغه په لخر کې انسانان شته پیریان پکشته مارغان پکشته د هر چا خپل خپل یونټ دي دغه ته وی وضع په عربی کې وضع وی تقسیم ته علی سبیل التنظیم او د تقسیم وکړه کنه یونټ هم د تقسیم په لحاظ جوړیږي چې نظم او ضبط قائم وي کنه نو ځکه یې فهم یوزعون او وضع اصل عربی کې دی ته وی چې بیا اول او اخر ټول را جمع کړي چې ټول یو دي شنو پای کې ټوکړي جوړی شي حصے پکې جوړی شي تقسیم على سبيل النظم فهم يوزعون نو دي جماعتنا جوړې دي شو جماعتونه ډلې ډلې جوړې دي شو یونټي جوړې دي شو داغي او را روان شو ټول ډلې را روان دي یونټي را روان دي حتا اذا اتو على واد النمل تر دې چې کل راغل په میدان د میګو باندې راغل معنا دي را نږدې شو غي میدان ته نیک راغلی مدی خدای خواه ترور سیدو اتو علا واد نملی خدای دی علان پتر لگی چه دازه لخکت دی و دی دو بر نراروان دی نزه که وی پاغی باندې را تیر وردو اتو تردی چه کلا نزدی راغلو میدان د میگو تا میدان د میگو تا زکوی چه دغل تا دا میگو کورو ندیر زیادو ادا وادی چاوی دا طائف کې او چاوی دا شام کې او زاد المسیر کې ابن یوزی رحم الله والله عالم مرزه چې او باغانا سره د لخر را روان دي نو قالت نمله پدې کې و یو میګي هغه میګي کې دې شي د نورو میګو مشر دی او هغه ته د نصیحت خبره کوي ځکه هر نیک مشر د خپل قوم اصلاح لټي د ای خیر خوای کوي چې صحیح مشر کنا هغه د قوم بد چرته نه غواړي نو دی د خپل قوم اصلاح کوي. قالت نملتون نملتون کې د تی تانیس ته پاره نه دلته قسم مشهور ده ټیک ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارکی چې قتاده ابن دعامت السدوسی رحمه الله یو ډیر لوی تابعی دی او تاسو به اکثر داغه اقوال اوریدلی چې امام قتاده دا وی دا وی کنه د پستر ګړوند وګره پیدا شي لیکن ډیر لوی حافظ هغه یې مال په دنیا کې څه شی داسې اوریدل نه دی چې زمانه بیا یې شي داسې حافظ ول الله ورګړي و چې دی وی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ جی زیو تپوس کوم ویو کا پی سلیمان علیہ السلام جی دا میگو پا غکند را تیرے دو ناغ میگی چی خبری کولی نو دا میگیو که میگیو ناغلی شو چی را میگیو تو ویما که میگیو تو ویما نو یغو توی چی دا میگیو پی تاسر سو دلیلی وی قالت علتا که فیلم و نصر آولا دیگن دینا دا پتا لگی چی میگیو خو بار صورت کی وی هیچی دا قالت کردی و جن مونس راولی چی رستو تیر آغلی دکن و تیر تانیزی شایبه خو پکشتا اگر چې تی په دې مقام کې دې د پاره نه دی کله د افراد د پاره عمر راځي لکه تمرتون کې تی دا دا تانیس نه کله معنی یو میګیو او میګیم ویل شي هغه معنی هم کولی شي چې یو میګې دې مشره ده میګی دا مونږ عام طور باندې ټول دنیا دا غینه واقف ده قسمونه پکې الله ډیر جوړ کړی دي یو قسم نه دی ګوره په دې میګو کې د 500 د پاسه اقسام دي حیوانات والوي کنه ابو مشغول ورته وي ابو مشغول ابو مشغول ورته ځکه وي چې ډیر وخت مشغولې پس کار هدا بیکاره نه کینی اگر انسان په شان نه دی چې خروغ موډ به برابر به ری باسي ناشتي اته نه ناشتي او نملا ورته وي د دې وجه نه چې تنمل وي حرکت ته هدا کې حرکت دی نه د په ځینې ساري خو یا په داسې ضروري یا په داسې ضروري زی په کار وکړي کثیر حرکت دی او بل الله دې نملته دی حیات الحیوان کې علامه دمیری رحمه الله وی ډېر مصالح داغه الهام او تکړه دی ښا چې هغه په نورو حیواناتو باندې سیواله د دې وجه نه دا چې کله ځان له غلا راغونډي کنه نو اره غلا دا په منځ نیمه وي دې د پاره چې تیغونه باسي خو چې کله کزبوره ولا مخله راشي کزبوره وي اصل کې دالیانو ته دا سلور ځای کې ولیدا چې نیم کې نو بیا هم کیږي کنه دا سلور ځای کې ښه تم روخ یار دی او بیا الله چې دلته کم قوت ورکړلې یا کم همت ورکړلې دنیا کې غ په یو حیوان کې نشته همت حضور سیوا دی چې بالکل کله نه ماتی ښه مشهور دی تیمور بارا کې کنه چې په یو غاړه ورغه درې ځله شکستو خوړو او بیا ناس ته په دې کې چوکتل نه یو میګي په دیوال باندې ختو چې سزا پورې بلان نو را پرې بوت نو جو بیا به شروع شو نو بیا به را پرې وت پاړه زله ک ول زله غره پرې وته اپا تل سم ځل نه وو ګور بره ا دې وته غوسره چې اوس نشي خاطر نو ولې خېږي کنه هغه بیا پېته په اخر کې هو ته ما ته چلو خو اوس ښه ک یو ځل مې بیا لا دو ځل مې بیا لا درې ځل مې بیا لا لسم ځل باندې بیا ګټم وی ګټم بیا ورغه حمله وکړه او شکست یو خور بیا ورغه هم جو بیا وګټل دا هغه نه چل زله خدای میګینه چې همت یې لري بل مشهور ده حیات الحیوان کې د میری وی پیو سړیو نو بادشاہ والے چې تاسو پیسې ټکی ورکړي یا به څو ورکړي ولا تیر ځونه به پکړي نو هغه ته دعا وکړه ته دعا یې وته څنګه وکړه وی جعل الله قوتک مثل النمل الله دې تعالی دې میګي په شان طاقت درکې نو وزیر وسره خوا کې ناس ته وی بادشاہ ته خیرې کې دې میګي په شان طاقت اتی به ویلو کنه دې میګي مر طاقت هغه وی پیتماته په دنیا کې داسې حیوان او خیا هر حیوان چی چې هغه د خپل ځان په سوچن د شي وچتي خو خیرات چې هغه دوه منه دی چې ډیر زور کینې سلور منه بوچتي او زوی میګي میګي یو میګي به مچې وچته کلی یو غړ ته مچې کیدا او بل غړ ته شپې ته میګي کیدا شپې ته میګي او کیسه پکشي دل الله دور طاقت وی ورکړې ښا نو بادشاہ یې دامت صحیح دوار خلی یا ایها النمل ادخلوا دا اوس تقریر کوي ښا خپل قوم ته یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم او میګو داخل شیخ پلو سړو ته پلو کورونو ته کورونو ته نه وځاله اله ګول له اوجه ول اخیخه چې لا یحتمنکم سلیمان و جنودو دل دل نکی تاسو سلیمان علیه السلام او لخکر داغم حتم وی می د کولو ده اسنه چې تاسو د خپل لاندې کې دلم کی دل نه کی د خپل لاندې تاسو سليمان عليه السلام او لخر داغه سوال راته چې سليمان عليه السلام خو نه دی او داغه لخر خو صحابه دی یی خو بچا ظلم نه کوي وی او هم لا شعورون او غیب پویګینا داغه له طرف نه عذرم پیش کړه یی ته خو په تنه غریبانو ته کنه چې موږ د خپل لاندې شو او غیب اسونه په موږ باندې راولی او په د خپل لاندې بشو نو مړ بشو زر نه نه وځي او ګوره سمرا خیسته خبره کوي او پس خیسته انداز کیږي چې یو غاړه ته خپل قوم ته وجه مخي چې وجه داده چې لخرې دا روانې دي او بلې غاړه ته د اغې د طرف نه عذر هم پیش کوي چې هغه معذور دي غریبانان معذور پدې دي چې غیب پوېږي نه نه دې نه پته ولګي چې د میګوم د اخې دره کنه دې نه په غیب نه پوېږي ښه او هم لا شکرو میګي خو لاړو کې دي چې نبی ویني لړم نه دی لیدل نو محمد رسول الله سلام موسکا او چې څنګه الله ستاته کنو په غوته ولا لړم تاکو ته لعن الله الاقرب ما تدعو نبي ولا غير الا مصلي ولا غير په لړم باندې خو الله لعنت کی نه عام سړی ته ګوینه پیغمبر ته ټک ورګی کنه نو نبی له سلام ته کپته وی دغل ته لړم دی هغه الله شیخ زکه ځان ته ضرر ورکول هو بشریت کې حرام دی لا تلقوا بيديكم الى التهلكه کته پوهیږي چې دې دې کې زمو وجود خوګيږي یا سوسیس خوګيږي او تا غوکلو ته ګناګار دی چې وسړي له داس خنه دی هدي پوهیږي چې کو داس کوم نه دی خو استې مې بنديږي او یادې خو په سر دړ لازي او دوه تاسو کو نو الله به تاسو پوس کې چې دا اولي ځان حلاکت ته ورزو تاسو ما غږ کې ویلو چې امن الاسر زلانو صحابو سره تلو کنه نا غنور کسانو د سونو کړه ته مو او یخني وډیر اور پرې وتی وا هغه هم نبی له سلام ته وایو وایو نبی علیہ السلام ته چې وینه هغه ته پوسو کې ولې دکړي دي هغه الله خپل کتاب کوي ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه ان الله رسول هغه ته بالکل صحیح حق رسیدلی ښه دین اسلام کې خوشالي ده کنه دا نه چې تاسو په ځان ګرانی راولي نو هغه عذر پیش کړه چې و هم لا شکر هغه به پوېږي نه نو او بیا حالت الحيوان کې د نیو قصه نقل کړل د یورو واسره اسرائیلیات خو د عبرت ته پاري چې سليمان عليه السلام هغه ته وی پتا ولې دی خپل میګو ته وی چې ادخلوا مساجنکم اخفت علیها مني ظلما څه دی ریږي چې زو په ظلم وکم چې تا ناغي ودی لا لا لا یا رسول الله دا الله رسول دا چرتم نه ولکنی خشیتو ان یفتنوا بما يرون من جمالک وزینتک فیشغلهم ذلک عن طاعت الله یریدم چې استاد دې لخر او روب دبدباو خایس او جمال به وینې د الله د ذکر نه بغافل شي پیغه ود دحوي قران کریم هوي چې سليمان عليه السلام ته الله وخت خبر او رسوله د میګي په سور نه ری اوازي تا چې تواز اورېدلې لیکن اغلا الله وګونه داسې ورکړي دي چې هغه اوري بعضی کسانو د الله دنیا ته وګونه تیز ورکی دا ډېر کم کسانی چرته بولی سینا مشهور حکیم تیر شوی دی اغه تاریخ چې تراواله غوره تاریخ غوره خامخه ټیک ته دروغ وو پکې مديري هو حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر والا البدایه والنهایه لیکلی ده سوار جلد کې تاریخ دی بهترین تاریخ ابن خلکان لیکلی ده جلد کې غټ تاریخ تاریخ ځان سره ساته پای کې بعد لري رفیدی نو په دې مقام کې سلیمان علیہ الصلات والسلام چې دا خبره دا قران کریم هوې چې فتبس مضحکم من قولها خبره دا غي وره ده اواز دا غي الله دا وخت تورسو ما وی بو علی سینا بارکه مشهور دا غوي چې هغه کار کو بادشاہ او ته زی خالی کړو هغه کتاب لیکه القانون دا غو مشهور کتابونه دي چې نن د یورپ په دا کې ټوله فائدہ نه غا سنس دانانو واغستا خو شفا باندې غالبا باغی نه پوهیږي چې کوم منطق دی ټول او القانون چې دینه دا پټیت کړي د طب اصول هغه پیښ کړي ښه وګوره د طب دا غره طب اصول کې کلونجه ته اوچت حیثیت حاصل نه جوړي په دګېډې په مرزونو کې د ماهر هو خپل منځ د په کولنج باندې وره دګېډې په دړ باندې کرپسي سی واکړو نو هغه سره جوړ دا غي کار پرې خو دو چې غزان پوه شو نو دغه مخ کې خپل ټول مال خیرات کړه الله په نوم باندې اوسو کوی چې نه داسې او قرمتی شي اوسو کوی دا والله علم الله ته پته او ذہانت او قابلیت مشهور دی نو هغه بادشاہ ته وی چې مال د شپې خوب ناراضي هغه ته ویلی چې ستا په دې ملک کې زرګران د شپې کار کوي او دا غي د درس د لاسه کار نشم کولې 12 میل لري زرګران لګیا او غي د شپې کار کو 12 میل لري او غدل ته کې پروتن خوب ولر ورته دا راغه غوونه به تیز وته الله تعالی غوونه تیز کی خدا خو معجزه نه نبی دی الله خدا له سوق نه وي چې د دې میګي خبره څنګه وره دا دام کې دي چې الله وته وحي کړی چې دغه شان میګي ولګي دو خپل میګو ته دا خبره وکړه نو فتبسما فتبسما نو مسکی شو ضاحکم من قولها چې خندیدون کې او دا وجه د وینا د دغه میګنه د دې میګي د وینا د وجه خندیدون کې تبسم دي ته وي چې خپل پرانستی شي आवाज رونه دي کنه مسکا چې وته مونږ وایو ضحک دي ته وي چې خوافه ملګری ووري او قهقه خو بیا دې ته وي چې هغه تر لره پورې आवाज لار شي اسلام کې قهقه نشته عائشه رضی الله عنها وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ما نه حکاله تیر کړی دي خو ما هغه په قهقه نه دي لیدل پلق پلق خندا چې وته وي ښا دا ما شرته نه دي لیدل څنګه دې سره وي حیا او مختنیږي کنه دا مخ نور ختمي او باقی دا چې زیات نه زیات ضحک دي خندا چې خوافه ملګری دې غوړې ده حیا تبسم دې ما زال متبسما د نبی اسلام طریقه دا او همیشه به خندرو وي نو خندانه مسکانه خبره شروع شو نو په خندا ختمه شو نو ځکه تبسم ضاحکا مسکی شو خندیدون کې او د وجه د وینا دا غینه یا خوشالیدون کې او د تبسم نه شروع کړو په دې ختمه شو ځکه تبسم ضاحکا نو وي یا دا ضاحکا من قولها سره لګي مان دا غي د خبرې نه خوشاله شو نو یې خندل تبسم او قال دا وګوره دا ولي خوشاله شو ذکر دې میګه وې نه کړي ر حکمتونه دي حات الحيوان کې علامه دمیری وی وی دا میګه چې په علم معانی کې سوره پوي او کنه په دورستان نحوی نه دی پوي یو لوی مولا باندې پوي ولي په علوم المعانی کې چې هغه ته لوی نحو وی نو درې علمونه بیانېږي یو ته معانی وی بل ته بیان وی بل ته بدیع وی بدیع په ګډر ناشنا علم نه پېک صنایع ذکر کوي کنه مزایا د کلام ناغوی په دې کې لس انواع د بدیع موجود دي لس انواع څنګه وی یا یې چې ون आवाज وکړو نه دا شو ایوها دې کې وی تنبیه ورکړه انمل دې کې تعین وکړو ادخلوا وی امر وکړو مساکنکم تسریه وکړو لا یحتمنکم یره ورکړه سلیمان تخصیص وکړو جنوده تعمیم وکړو وی هم اشاره وکړه لا يشعرون بعذر پیش کې اعتذار وکړو نو ګورې لس انواع د بدیع په کې موجود دي رده میګي په دې قول کې ښه ځکه خو خوشاله شو تبسم ضاحکم من قولها چې سمره ناشنا او خیسته خبره کړی ده او قال او وی مان دعا وکړه ربي رب زم او زهني توفيق را کې مالا ان اشکر دا چې شکر کوم نعمتك التي تاد هغه نعمت انعمت علیه چې تا کړلې په ما باندې والا والدی او زما په مور او پلار باندې وان اعمل صالحا او دا چې عمل کوم نیک دا چې عمل ترضاه چې ته خوخه عمل نیک عمل کوم چې ستا خوخي الله دا چې نیک عمل عمل صالح چې ستا خوخي الله او ادخلني او داخل کې ما برحمتک تو وسیله در رحمت خپل فی عبادک الصالحین بخلو نیکانو بندگانو کی د انبیاء کرامو دعاګانو ته ګوره او دا غینه عبرت اخله هغه شان دعاګانې کوي چې الله قبلی وګوره رب رب رب ربنا شروع لګی هر نبی وی ربنا ظلمنا انفسنا رب بما انعمت علی موسی علیہ السلام فلنكون ظهیرا للمجرمین آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا دیم وی رب او ځنی هر نبی ته ګوره رب نه شروع کی رب اغفر لي ذکر رب وی پالون کی دا الله چې د دنیا کې تر پروسه پورې راغلی ما او زما تربیت څه شوې دي کنه نه دی ټول مواد او اسباب تا پیدا کړی دي بل چا خو نه کته زما د مور سینې و چې کړې وي ناوی کې بچی نه بیا نه چلی ده پایو نو بیا ما سس کړ کته زما خپل ته بکړې وي ما بس خو لې شو که خلک می غاخونه نه وي نو ما بس جوړ کړی که زما خپل اسو کې طاقت نه وي دا چې واخله د بدن ټول قوا نو دا خو ټول الله تربیت داغه کړل دي کنه نو ذکر رب رب او بیا وی الله تبارک و تعالی راکې توفیق او ذهني تعالی توفیق راکې زما زور نشته زما وس نشته ګوره تا ګورم بیا کرام عاجزی کوي دیو جنا دعا کې عاجزی ده کنه. معاذ رضی الله عنه د نبی له سلام ډیر نزدې صحابي دی او عالم دومره دی چې د شلو دویشتو کالو په عمر کې نبی له سلام د یمن قاضي جوړ دو او وی علم دی وسره کنه چې نبی له سلام قاضي گئی او به چې کله تاسو کو او جوابونه ورته ډیر خوشاله شو چې ډیر علم او قابلیت در الله درکړه دی الله دې کامیاب. اغه معاذ رضی الله عنه ته او نبی له سلام وی یا معاذ انی احبک معاذ ما تاسو خمینه ده محبت دې د موحد د موحد سره خامخا محبت دې لمنې مینه مې در سره نظر ته یو خبره کومه حدیث کې راځي چې چاچا سره مینې کنه نو ته ښکارا کې چې زما تاسو سره مینې ده زما روري او مسلمان موحد یې اخیری د وجې مې خوخي ناغه نبی له سلام ته وی دا خبره د تکوم نصيحت په تور چې د فرض مون نه رستو دا چته مې راو چ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نن مختصر کلمات د انبیاء او کلمات ډیر مختصری دعاګانی ذکرونه خو فائدې په ګډه لري زیاتی یا الله ترا ترا سره مدد وکي اللهم اعين یا الله ترا سره مدد وکي یا الله ترا له توفیق راکي چې ستا ذکر وکم ستا شکر وباسم ستا خیرسته عبادت وکم ترا کتار نه کو زنه شم بولی ما اوس نشته سلیمان علیہ السلام وی او ذعنی الله تعالی له توفیق راکه زما موټو زور نشتا چې زه شکر وباسم ستاده نعمت ستاده نعمت شکر به سوفو باشي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل سجده کې په جړا کې چې نبی علیہ السلام د سجده حالت بداسه او چې خټ کېده به سینا تابوی یعوذک عزیز المرجل لکه څنګه چې کټوی خټ کیږي کنه داسې بداغه سینا خټ کېده د شپې په عبادت کې بندګې کې چې کلموز گئے کا نو پس سجده کې دنه وی اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته يا الله زه په تا باندې ثناګان نشم سرته کولی لا احصي ثناء عليك زه نشم شمارلې زما طاقت نشته زما وس نشته دې قابو کې نشم راوسته لکه څنګه چې تا په خپل ځان ثناګانې کړې دي الله زه نشم کولی داغه خپل عبادت او د خپل بندګۍ عاجزي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارکه مشهور ده چې هغه ویلو چې الله ما عبادتناک حق عبادتک چې ستاسو بندګۍ کوم حق ته الله هغه مونږ نه کړې چې ته مونږ معاف کړي یو ښه بندګۍ د شپې ولاړو الله ته ټول شپه جړاګانی او سار چې بیا ګوري نو ډېر شرم د وجه نه دا سترګې کته په قدم باندې لګی دي شرم د وجه برک کتی نشي چې الله ما باندې سوره احسانات کړی دي ما خو دغه بندګی ونکړه دا د نیکانو خلقو شان دي دغه نظر یو خپل خانه لګی بیا په قدم باندې او خپل غلطو ته ګوري خپل تفسیرات ته ګوري. انبیاء کرام دا نمونه دي قوم د پاره انا شکر نعمت کلتینا نو خپل ځانې یاد کو مور خپلارې یاد کو ځکه ته مور خپلار ډیر لوی حق دي په بندګانو کې د الله او د الله د رسول نه پخکته د ټول نړۍ به حق ورې د مور او پلار دی د بل چانه چې هغه داسې وایا چې د دنیا په امور مباحو کې یو خدای چې د الله او د الله د رسول د حکم خلاف خبرې هغه نه یادوم تا ته یو خبرو کې نو پتا واجب شو پلار یو زوی ته وی چې دا نوکری پرې ده دا نوکری کول اگر پر حرام دی پرې دی وې پلار ته وی دا کار بنکه او هغه لګید هغه کار کوي حرام کوي پلار ورته دې خذله طلاق ورکا او دوله طلاق ورنکلو حرام کار کوي ناروا کې الله بده د پوس کې دا ډوره سخته مسله ده. معنا دا مور او پلار دور لوی حق دي نو ٹھیک ده چې اصل مربيستا الله دی لیکن ویم نمبر چې چا په واسطه کړی دی هغه مور او پلار دی ځکه الله فرمایلی ان شاء الله سوره لقمان کې براشي او نور زینو کې ویلي وعبد الله ولا تشرکو به شيء وبالوالدين احسانا ور سم د استیخ په حق په د مور او پلار حق ذکر ذکر سلیمان علیہ السلام و علی والدی نو دعا کی چې تمور خپلار یې نه کوي او بیا خصوصا داسې مور خپلار چې غو مسلمانان دي موحدین دي او کوته احد هر چا نه کیږي او که پوهیږي چې صراحتن شرک کو یا کفر کو نه ځل مسله او بیا مقید دعا کول شي چې داسې یا الله ک شرک نه کړی کنه نو نور ګناهونه ته معاف کړي ک بدعات دي ک رسوم دي قبل ګناهونه دي کنه الله ته ته معاف کړي ته دا غیدا عذاب نه خلاص کړي او ان اعمل صالحا بل په دعا کې دا خامہ خوایا چې الله مال د عمل صالح توفیق راکړي دا مو هي چې الله ما عملي کې اسه عمل خو الله ته نه قبول تر سوچ صالح نه عمل صالح ورخه عمل صالح څه ته وایي چې قران او سنت کې ما سوغه او شرع او حسنه که قران او سنت کې نو یو سړی وته دول لکه زله وې چې دا نیک عمل لنی کوم نشي کېږي ځکه ویو نه عمل صالح او دا بل ټکي ځکه دې د پاره لګاو چې ډیر خلک په دنیا کې دا وایي چې ما صالح عمل وکړ په صالح دې کړل له هو الله په خوشاله نه کنا تا په نظر کې صالح دې الله په نظر کې نو دا الله په نظر کې خوباله صالح شي قران کې وي او حديث کې وي کنا دا موږ چې په بدعات او رد کو موږ ویلا خطرناک شی دي ځکه ساتل کړه دعا په شکل کې به بدعت دي او که د خیرات په شکل کې بدعت دي او که په بل شکل کې دي چې ظاهر کې نیکی غون تخکاری کنه خو موږ ویلو قران او سنت خلاف دي ګور الله به ناراض کی ځکه وی تر زاهو دا سي نیک عمل الله چې ته خوخه او ادخلني بل وسیله پیش کړي دعا کې نو ما ته هم چلغي چې دعا ته وسیله پیش کنه نو څنګه وسیله به پیش کړي داخل کې ما په وسیله د رحمت خپل الله ستاسو رحمت وسیله کوم یعنی دی ویل چې د پلان کې په وسیله او د پلان کې په توپیل او د پلان کې په فرمت کړي خپل پلان به یاد کړو چې نبی دی نیکونه به یاد کړو چې انبیا تیر شوی دي په خپل هم نبی دی لیکن پیش کوي په وسیله کې د الله رحمت چې واخل نی به رحمت کا او داخل کې ما په وسیله د رحمت خپل په خپل بندگانو نه کانو کې مونږ ته دعا طریقو خوله چې په دې طریقه دعاګانې د الله نه کوي او داسې په ترتیب سره کوي الله به قبلي چې کله شرایط پکی دا بیا مو وایي چې دعا به نه قبلي نه خو بیا بل حال ذکر کوي او تفقد او تیر بیا وته بوله ولقد آتینا داوود او سليمان علما او یقینا نور کړو مونږ داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام ته خاص علم خاص کوا وقالا دې دواړو ویلو الحمد لله الذي تاینی دا اولوہیت دی اللہ لہ غزات فضلنا چه غروال را کرلی مولا علا کثیر من عباده المؤمنین پڑیرو دا بندگانو خلو ایمان والا وورس سلیمانو داودا او نائب شو سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام وقال اووی خلقو تا یا ایوہ الناس و خلقو علمنا منطق الطیر خود لشوی دی منتا خبر دا مارغانو ووتینا من کل شیء اور اکل شیوی دی مونتا دا هر سیزنا ان هذا له الفضل المبين یقینا دا خامخا غفزل دے سرگن وحشر لسلیمان جنوده اور اجم کلی شوی سلیمان علیہ السلام تا لخر داغو من الجن والانس پیریانو دے انسانانو نا وطیرو دے مارغانو نا فهم یوزعون ندی جماعتنا جوړې دی شو ندی حسی حسی کولی شو نو دی یونٹی جوڑی دی شوی حتی اذا اتو تردی چی کلا را نزدی را کلا چی دی نزدی را غلو علا وادی نملی پا میدان دمی گو قالت نملتن اوی او میگے یا ایوہ النمل دخلو مساکنکم او میگو داخل شیخ پلو کورنو تا لا یحتمنکم سلیمان و جنودو دل لکی دخپو دلان دی تاسو سلیمان علیہ السلام و لخ کری داغو وهم لا يشعرون او حال دا چې غیب نه پويږي چې تاسو دلګي فتبسم نو مسکیش او ضاحکم من قولها چې خندیدونکې او د وجد وینا دا غینه یا خوشالیدونکې او د وجد وینا دا غینه وقال او وی وی دعا کی رب رب زما او زعنی توفیق راکه مالا ان اشکرا دا چې شکر وکم نعمتک اللتی انعمت علیا تا دا نعمت هغه چې کړه په ما باندې والا والدی او زما په مور او پلار باندې او ان اعمل صالحا او دا چې عمل وکم نیک تر واه چې ته خوخه ته پر رضای او ادخلنی او داخل کې ما برحمتک په وسیله د رحمت فل فی عبادک الصالحین په خپل بندگانو نیکانو کې